انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله ولي المنكر. سبحانه کے لیے صدقات فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے ہے, اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کی وصولی کرنے والے اس پر عامل ہیں, اور مؤلفۃ القلوب کے لیے ہے اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے ہے, اور ان لوگوں کے لیے ہے جو چٹی بھرنے والے تمام بھرنے والے وفی سبیل فی سبیل اللہ, اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں ان کو ضرورت پڑ گئی, وابن سبیل اور مسافر کے لیے فریضت من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ خوب جاننے والا ہے حکمت والا ہے. ان صدقات سے مراد صدقے کا لفظ نفلی صدقات پر بھی بولا جاتا ہے اور فرضی صدقات پر بھی بولا جاتا ہے, لیکن یہاں کیونکہ مخصوص کر دیے گئے ان کے مصارف, تو اس واسطے یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں نفلی صدقات مراد نہیں ہے, یہاں فرضی صدقات مراد ہیں, زکوٰۃ پوشن وغیرہ ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے یہ مصارف ہیں. مؤلفۃ القلوب اب بھی ہو سکتا ہے, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بات نہیں تھی اتنی, لیکن جو نیا نیا مسلمان ہوتا ہے اور اسلام میں وہ داخل ہوتا ہے اس کے آنے میں اس کو کئی مالی تکلیفیں ہوتی ہیں, تو اب بھی ان کو مؤلفۃ القلوب کی لسٹ میں شامل کرنا چاہیے. اور جو پھر رکاب ہے اس کے بارے میں میرے نزدیک راجے یہی بات ہے کہ اس سے مکاتب غلام ہے, وہ غلام جو اپنے آقا سے مکاتبت کر چکے ہیں ان کی قیمت مقرر ہو چکی ہے, اتنے لاکھ روپیہ اتنی قسطوں میں دینا ہے, اور وہ غلام مکاتبت کر چکا ہے اور اس کے پاس اتنی قیمت نہیں ہے, تو اس کی مدد کرنا چاہیے زکوٰۃ سے اور فرائض صدقات فرائض سے اگر وہ مسلمان ہے. اور فی سبیل اللہ میں بعض مفسرین نے طلبہ مدارس وغیرہ کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے, اسی طرح سڑکیں پل بنانے اور ایسی چیزوں کو انہوں نے اس فی سبیل اللہ کی مد میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن سڑکیں بنانا پل بنانا یہ چیزیں جو ہیں, اسی طرح عامی اسکول بنانا, تو ایسی چیزیں جو ہے یہ دراصل جو حکومت کی ذمہ داری ہے, دوسرے ٹیکسز جو حکومت وصول کرتی ہے ان کھاتوں سے بڑھنے چاہیے, کیونکہ یہ فرضی صدقات کے تو اللہ نے آٹھ مصارف بیان کی ہیں. فی سبیل اللہ سے مراد وہ غازی جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے گیا ہے اور اب اس کے پاس گھوڑا نہیں ہے یا راستے میں اس کا خرچہ کم ہو گیا, اب اس کو واپس آنے کی یا آگے پہنچنے کی طاقت نہیں رہی, یا وہ حاجی جو حج پر گیا ہے اور اس کو ضرورت لائق ہوگی درمیان ایک ہے کہ پوری حج کے لیے اس کو بھیجنا نا, وہ حج اس پر فرض ہو چکی ہے تو کسی وجہ سے اس کے پیسوں میں کمی آ گئی تو اس کی مدد کر. اصل فی سبیل اللہ سے مراد یہی معلوم ہوتا ہے, اگرچہ فی سبیل اللہ کی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بعض لوگوں نے ان ساری چیزوں کو جو میں نے شمار کی ہیں وہ فی سبیل اللہ میں شامل کرتے ہیں. مدارس میں چونکہ عام طلباء دینی مدارس میں وہ غریب گھرانوں کے ہوتے ہیں اور وہ فیسیں نہیں دے سکتے, اس لیے وہ جو مدرسے کا ناظم ہے وہ ان کا وکیل ہوتا ہے, اس واسطے اس وکیل کو پیسے جمع کرائے جائیں تو وہ ان کی روٹی پر جو خرچہ کرے گا یا ان کی کتابوں پر جو خرچہ کرتا ہے یہ طالب علموں پر ہی خرچ ہے, اور اسی طرح ان میں سے کوئی طالب علم بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کو لاتا ہے دوا دارو اور علاج معالجہ کرواتا ہے اور ان کے رہنے سہنے کا کمروں کا یہ انتظامات یہ دراصل ان طلباء کے لیے ہی ہے. اس لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ لام لیل ملک قرار دے کر سے کہا جائے کہ رجسٹروں میں یہ لکھا جائے جو زکوٰۃ مدرسہ لیتا ہے کہ وہ طالب علموں کے نام ہے اور پھر طالب علموں سے لیا جائے. یہ مسئلہ نہیں ہے, اس دن تکلف کی ضرورت نہیں ہے. وہ طالب علموں پر ہی خرچ ہے, اس حد تک کہ وہ موتمن وہ ناظم وہ ایماندار ہو, ہیرا پھیری کرنے والا نہ ہو. یہ نہ ہو کہ طالب علموں کے نام لے کر اپنی ایسے ہی شرط کر سکے, ان کا اللہ کے احساس ہوگا. سمجھا گی؟ ان کو جو اداروں کے منتظمین ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو طلباء کے لیے انہوں نے لیا ہے وہ طلباء پر ہی خرچ ہو اور اپنے آپ کو مستثنی کریں. استادوں کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں یہ بھی دراصل طالب علموں کا خرچ ہے. استاد مد زکوٰۃ سے اپنی تنخواہ لیتا ہے تو وہ تنخواہ استاد کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے, تو اس کے لیے تو اس کی اس محنت اور اس کارکردگی کا ایک ذن ہے. جیسے کہ ایک طالب علم بیمار کے لیے ڈاکٹر کی خدمات حاصل ہوتی ہے, ناظم کرتا ہے, ڈاکٹر اپنی فیس لیتا ہے, اپنی دوائیوں کا خرچہ لیتا ہے, تو وہ ڈاکٹر زکوٰۃ نہیں لے گا اگرچہ زکوٰۃ فنڈ سے اس کو دیا جا رہا ہے, لیکن زکوٰۃ تو طالب علم پر خرچ ہے. استاد ڈاکٹر کے لیے تو زکوٰۃ نہیں, کیونکہ نوعیت بدل نہ رہی. دیکھو حضرت بریرا کے لیے گوشت آیا, امام کائنات گھر میں گئے, فرمایا روٹی راتی ہے, کھانا دیا گیا اور دال سال تھا دی گئی معمولی سالن. ادھر ہانڈی چولہے پر گوشت پکڑا تھا ہانڈی میں اور اس کی لپٹیں آ رہی تھی. آپ نے فرمایا مجھے تم نے دال چاول دے دی ہے اور یہ تو گوشت لپٹیں مار رہا ہے, ہانڈی لپٹیں مار رہی ہے گوشت کی. حد کیا گیا حضرت جی, یہ تو صدقے کا گوشت ہے, بریرا پر کو کسی نے صدقہ دیا ہے جو. تو فرمایا بریرا پر یہ صدقہ ہے, بریرا مجھے بطور ہڈیے کے لیے دے دو, بریرا مجھے اپنے اس ہانڈی سے سالن دے گی تو میرے لیے بریرا کو صدقہ دے, وہ میرے لیے تو بریرا کا ہڈیہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو نوعیت بدل گئی نا, نوعیت بدل گئی نا. نوعیت کے بدلنے سے وہ آپ دیکھو نا, آپ کے سو من گندم ہوئی ہے, سمجھا گی؟ اس میں آپ نے پانچ من گندم علیحدہ کر دی, تو وہ گندم وہ بھی گندم ہے, وہ بھی گندم ہے, لیکن وہ پانچ من جو اشر کی علیحدہ کی ہے یہ تمہیں کھانی رکھنا, کیونکہ نوعیت بدل گئی اس کی. یہ کس کی بن گئی؟ یہ اشر کی بن گئی, یہ تمہارے لیے کھانی رکھنا. لیکن آگے جب تم کسی کو دو گے, غریب آدمی کو, اگرچہ آپ ہی اس کے گھر میں کبھی مہمان کے طور پر ٹھہرے, تو وہی آپ کی پانچ من گندم کے آٹے کی روٹی آپ کو پکا کے دیتے ہیں, تو آپ کو اپنا اشر چکا, آپ کا اشر تو اس پر لگا تھا, وہ تمہیں مہمانی میں جہاں سے مرضی. جی ہاں بالکل, یہ ادارے کی عمارت میں تلوار بنائی جاتی ہے. اچھا آپ سنیے کہ یہ صدقات سے مراد میں نے کہا کہ یہاں فرضی صدقات تھا اور غیر مسلم کو نفلی صدقات میں سے دیا جا سکتا, لیکن فرضی صدقات غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا. حدیث میں تو خلو من اگر یائے مترد والا فقران ہم, ہم کا مراد مسلمان, مسلمانوں سے وصول کر کے مسلمانوں پر تقسیم کی جائے, اور خلفائے راشدین کے دور میں ہر ایک کی مد علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی, زکات اشر کی مد علیحدہ ہوتی تھی, ٹیکسز جو تھے ان کی مد علیحدہ ہوتی تھی, اور یہ چار مدیں ہوتی تھیں خلفائے راشدین کے دور میں. تو ہر مد اس کے موافق اس کو صرف کرنا ہوتا ہے. یہ صدقات کی جو مد تھی یہ ان لوگوں پر خرچ ہوتی تھی جو صدقات لینے کے اہل ہیں, جو صدقات کے مصارف ہیں, اور باقی جو غیر مسلموں سے ٹیکس سوکھ ساتے تھے دیا کے مال, وہ حکومتی باقی کاموں پر صرف ہوتے تھے. اسی طرح اور مدیں تھیں. چلیے جی, ہاں تو ان کو چاہیے کہ اپنا کھانا کا خرچہ جمع کرا دیا کریں, اگر علیحدہ روٹی کی تیاری نہیں کر سکتے. جیسے کہ یہاں کئی لڑکے کرتے ہیں, ہم ہمیشہ رشوت دیتے ہیں کہ جو لڑکے گھر سے کھاتے پیتے ہیں وہ اپنا کھانے کا خرچ اگر جمع کراتے رہے ماہوارہ ماہوار ماہانہ, تو یہاں روٹی سستی مل جاتی, اکٹھی پکتی ہے, روٹی بھی اچھی ہوتی ہے, اور اگر وہ جمع کرائے رکھیں تو بہت اچھا ہے. وہ سمجھے کہ اگر ہم سکول اور کالج یونیورسٹی میں ہمارے والدین پڑھاتے تو ہمیں خرچہ ملنا تھا, تو یہاں دین پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں تو یہاں ہم کھاد کی روٹی کیوں کھائیں؟ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات جمع کرا دیں اتنے. اچھا جی, ہاں ہاں, قیدیوں کو سنانا بھی یہ کام میں اور فیس بھی للہ میں آ سکتا ہے. وہ دیکھنا پڑے گا نا, جو مجرم ہے اس کو دیکھنا. ہمارے سامنے یہاں ہمارے سامنے ایسے بندے موجود ہیں جو ان کا رائی کے دانے جنا بھی کسی اس کیس میں دخل نہیں, لیکن وہ بچارے ہمارے سامنے کئی سالوں سے جیل میں پڑے. تو یہ تحقیق کرنا کہ وہ واقعی مجبور, اس کے تو گھر میں بھی پیچھے کچھ نہ کچھ بھیجنا چاہیے. ایل بیس کا تو یہ وزیرہ ہے مولانا صلاح اللہ شیخ الاسلام صلاح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر جس نے ٹوکا مارا تھا اور ان کو خط شہید کرنا چاہا تھا, اللہ نے ان کو بچا لیا. تو جتنے سال وہ جیل میں رہے نا, جنہوں نے کرائے پر ان کو لگایا تھا انہوں نے اس کے گھر کی دیکھ بھال نہیں کی, لیکن میرے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ برابر اس کو اس کے گھر میں روٹی کے لیے وظیفہ بھیجتے رہے. اور جب وہ جیل سے آئے تو اس نے گھر میں پوچھ گچھ کی کہ کیسے تمہاری معیشت کا کہاں سے آتی رہی, انہوں نے کہا جن کو ٹوکا مارا ہے وہ بھیجتے. اسی وقت سے ایل بھی جی, یہ ہیلا جو یعنی شریعت کے منافی نہ بنے, ٹھیک ہے, اس کی تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. ایسا ہیلا جس کے ساتھ شرعی امر جو ہے اس کو ٹالا جائے وہ جائز نہیں. نہیں, یہ نکاح کا ہی نہیں, عجیب آدمی ہو, ہدیہ کتاب نہیں بنتی, کوئی بھی ہو وہ ہدیہ, وہ مالک ہو گیا. اب اس نے اپنی مملوک اپنی ملکیت سے جو چیز دی ہے وہ اس کے لیے نہ زکات ہے نہ اس کے لیے معیشت ہے, یہی تو میں نے اس کی نوعیت بنے گی. میری وہی بات, بھائی دیا نہیں, لیکن ایک مسئلہ تو لگ رہا ہے اسلام بیوی بریرہ کا انکاری چیز بات کی, وہ تو ان کو پہلے پتا نہیں تھا مسئلہ, آپ نے یہ مسئلہ بتا دیا. اب جب نوعیت بدل گئی تو اس واسطے اس کی حیثیت وہ نہیں رہی. ہاں جی, جی ہاں, اگر غریبوں کی اکثریت تو دی جا سکتی اس مدرسے میں, خام مقامی بھی ہوں, کئی مقامی بڑے کمزور ہوتے ہیں, مگر سارے مزدوروں کی بستی ہے, بڑے جاگیرداروں میں وہ بیٹھے ہیں, جاگیردار دیندار نہیں, عام ایسا ہی ہے. وہ بےچارے جو دیندار ہیں کمزور ہیں, وہ اپنے بچوں کی پڑھائی کا بندوبست نہیں کر سکتے, اگر وہ کر لیں تو کوئی حد نہیں. ہاں جی, ہاں, قرض دار مسلمان جو ہے اگر اس کے لیے قرض اتارنے کی کوئی مدعات نہیں ہے تو پھر ان کو زکات صدقات دیا جا سکتا ہے. اگر اس کی مدعات ہے پھر نہیں. مثلا اب اس نے 2 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے, لیکن اس کے 4 مربے ہیں, 10 مربے ہیں, اس کی باہر فصل کھڑی ہے, یا اس کے پاس 30-40 بینچیں کھڑی ہیں, ٹریکٹر ہے, ٹرالی ہے, اس کا کاروبار ہے, وقتی طور پر وہ مقروض ہو گیا ہے, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگر اس کے پاس کوئی قرض اتارنے کی مد نہیں ہے, مزدور آدمی ہو جائے تو پھر اس کو دیا جائے. اچھا جی, فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. اور جلدی کرو. جی نہیں, اور اوساخ الناس ہیں یہ, اس لیے جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے کہ مساجد کو اوساخ الناس سے بچانا چاہیے. البتہ بعض اہل علم مولانا عبدالکلام آزاد وغیرہ اس کے قائل ہیں. اچھا جی, فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دیکھیے بھائی, پیچھے منافقین ان کے خطرات سے آگاہ کیا اور مومنوں کو ان کے مکر و فریب سے بچ کر رہنے کی تلقین کی گئی, اور ان آیات میں ایک ان کی منافقوں کی دوسری قسم کی کباتیں بیان کی جا رہی ہیں, اور وہ ان کی کبات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اور جوتی قسمیں کھانا اس سلسلے میں, اور اللہ کی آیتوں کو کے ساتھ تمسخر کرنا, مذاق کرنا, اور اسی طرح شریعت کے مسائل کے ساتھ. تو ایسے منکر اعمال اور خبیث فعل کرنا, یہ ان کے متعلق اگلی آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, اس آیت کا شان نزول بھی یاد رکھیے گا. منافقین کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بھی تکلیف دیتا تھا, کہتے تھے اس میں تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہ کرو, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ بھی جائے گی تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ان کے کان میں ہم جو بات کہیں گے وہ کان کے بڑے کچے ہیں, وہ تو کان ہے نا, جو ان کے کان میں بات ڈال دی بس وہ پلے باندھ لیتے ہیں. تو کسی نے ہمارے خلاف کی ہوگی تو ہم ان کے کان میں کہہ دیں گے, وہ ہمارے آگے ہو جائیں گے. ہاں جی, جلاس بن سمیت نامی شخص, اس نے کہا ہم جو اپنی مجلسوں میں مرضی کہہ لیں, پھر جب ان کے پاس آئیں گے ہم کہہ دیں گے نہیں جی ہم نے تو یوں کیا تھا, تو ہماری بات وہ مان لیں گے, وہ تو کان کے بڑے کچے ہیں. انما محمد اذن سامعہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کان, جو بات سن لی وہ مان لی. حالانکہ حضرت اپنی شرافت تبع کی وجہ سے اس کو بے پرواہی کر دیتے, خاموش ہو جاتے, وہ سمجھتے کہ ہماری بات مان لی. ہاں جی, یہ ان کا, تو ان کے بارے میں یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, ان منافقوں میں سے کئی ایسے منافق ہیں جیسے جلاس بن سمیت ہیں, تکلیف دیتے ہیں نبی علیہ السلام کو اور کہتے ہیں وہ تو کان, کہہ دیجیے بلائی کا کان تمہارے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, مومنوں کے لیے نرم گوش رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, رحمت للذین آمنوا, اور سختا پا رحمت ہے ایمان والوں کے لیے, تم سے جو ایمان لے آئے ہیں, الذین یؤذون رسول اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. فرمایا ان کے لیے عذاب ہے دردناک, یہ ان کے جواب میں آیت نازل ہوئی کہ وہ مومنوں کی بات کی تصدیق کرتا ہے اللہ کا نبی, یومن سمراج تصدیق کرنا ہے کہ وہ اللہ کی بات اور مومنوں کی بات کو مانتا ہے, اس کی تصدیق کرتا ہے, لیکن تمہاری بات کا ایکشن نہیں لیتا تو ان کی شرافت تباہ کا یہ تقاضا ہے. سمجھائی, ایکشن نہ لینا, اور تم نے حماقت اور بد دماغی سے یہ سمجھ لیا کہ ہماری بات تسلیم کر لی, جھوٹی وہ موٹی جیسی کہہ دیا. فرمایا کہ یا لبون باللہ لکو لیرزو واللہ ورسول حقو این یرزو انکان مومنی. فرمایا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کریں, اور اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ لائق ہے کہ ان کو راضی کیا جائے, انکان مومنی, اگر وہ مومن ہے تو ان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں, اور لوگوں کو راضی کرنا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا علم ہی عالم انہ من یحارب اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدن فیہا ذلک الخزی العظیم. کیا انہوں نے جانا نہیں ہے کہ بے شک شان یہ ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. جازر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبهم قل استعذوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے, مجاہد تابعی کا بیان ہے کہ منافق لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں ہاں پر عیب جوئی کرتے تھے, عیب لگاتے تھے. پھر کہتے تھے یار یہ نہ ہو کہ ہمارے اس راز کو اللہ ظاہر کرے, ہو سکتا ہے کہ ظاہر نہ کرے اور ہو سکتا ہے کہ ظاہر کرے, پھر وہ اس طرح فکر میں پڑتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا یحذر المنافقون, منافق ڈرتے ہیں, ان تنزل ان تنزل مجھول کا سیگا یہ کہ ان پر سورت نازل کی جائے, تو نبے ہوں گے معافی قلوب ہیں, جو ان کو خبر دے اس چیز کی جو ان کے دلوں میں. کہہ دیجیے استحضاء کرو تو ان اللہ مخرج ما تحضر, اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے اس چیز کو ما تحضر جو تم جس سے تم ڈرتے ہو وہ سامنے آ کے رہے گا. وَإِلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اور البتہ اگر تو ان سے سوال کرے کہ تمہیں یہ بات کیسے جرت ہوئی کہ اللہ کے نبی کے بارے میں اسلام کے بارے میں تم استہزاء کی باتیں کرتے ہو, ہاں جی, تو پھر وہ جواب میں کہتے ہیں, البتہ کہیں گے وہ کہ انما کنا, تو اس کے لیے ہم تو تھے باس کرتے اور ایسے ہی کھیل کر رہے تھے, کب شب لگا رہے تھے. قل باللہ, انہیں فرما دیجئے کیا تمہیں شرم نہیں آتی کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ تم استحصا کرتے ہو, مذاق کرتے ہو. یعنی ان منافقوں سے پوچھا جائے ان کی ان جھوٹی باتوں کے متعلق جو دین کے تمہارے بارے میں اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں کرتے ہیں, تو یہ یوں جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی سچ مچ تو یہ نہیں باتیں کی, ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے, ذرا کمپوٹیشن شروع تھی اس میں ایسی باتیں کر. علامہ طبری نے کہا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہے تبو کی طرف جا رہے تھے, آپ کے سامنے کچھ منافق لوگ, انہوں نے کہا اس آدمی کو دیکھو یہ شام کے معلات کی فتح کے خواب دیکھ رہا ہے اور یہ کہ اس کے قلعوں کو میں ان پر قبضہ کرنا ہے, لیکن دیکھو یہ کبھی ہو سکتا ہے, یہ مزاق کے طور پر ایسے باتیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مطلع کر دیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں نخوض ہو, ہم تو ایسے خوش ایسے ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ یہ سچ مچ دل سے تو یہ باتیں نہیں کی. یعنی یہ بھی اس کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ جنگ تبوک میں ان منافقوں نے ایسی گفتگو بطور مذاق اور ہنسی مذاق, دیکھو یہ روم فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں, دیکھو ان کو کتنا ان کے پاس ہو رہا, کتنی فوج ہے, یہ روس یہ فتح کرنے, یہ روم کے معلات پر قابض ہونے کے لیے, ان کے قلعوں پر قابض ہونے کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں, بطور مذاق کے ایسے بکواس کیے. اور جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ ترخوا دیا, اللہ نے ساری کلی کھول کے رکھ دی. فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. اللہ نے فرمایا کہ سنو مت معذرت کرو ان جھوٹی قسموں کے ساتھ, یہ تمہاری جھوٹی قسمیں ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ اللہ نے تمہاری قسموں کو جھوٹا قرار دے دیا اور اصل معاملہ جو ہے اس کو ظاہر کر دیا ہے, تمہارے کفر کو اللہ نے ظاہر کر دیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایسی باتیں کر کے تکلیف پہنچاتے ہو. فرما انا فون طائفۃ منکم, اگر لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, بھائی زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں, اور زبان سے ایمان کا اظہار کیا ہے, پھر یعنی زبانی اقرار, تو ظاہر میں تو وہ ایمان ہے نا. فرمایا اِنَّا عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ, اگر ہم ایک روح کو تم میں سے معاف کر دیں, کس کو؟ جو اپنے اس کیے پر واقعہ تن پشیمان سچی توبہ, اب مخلص مومن بن جائے تو ان کو تو ہم معاف کر دیں گے. جی ان کے نزدیک, یہ ان کے نزدیک ہے نا بھائی, ٹھیک ہے بات, ان کا یہ موقف ہے کہ صرف زبانی اقرار ایمان ہے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اس کا رد کیا ہے تمام والے, ہم کو ان کی پیروی کرتے ہیں کہ ان کی بات مان رہے. ہاں جی, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا موقف غلط ہے کہ صرف زبانی اقرار کا نام ایمان ہے. یہ جو فرمایا نا اِنَّا عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ, اگر ہم معاف کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے, تو وہ کون سا گروہ ہے جس کو معاف کرے اللہ؟ جو سچی توبہ کرے, جو مخلص مومن ہو جائے ان باتوں کے بعد, اپنے نفاق کو دل سے نکال دے. تو نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ, تو ایک گروہ کو ہم, دوسرا گروہ جو اپنے اسی نفاق پر اڑا رہا اس کو ہم عذاب کریں گے تم میں سے. فرمایا کہ المنافقون, کیوں ان کو عذاب کریں گے؟ بینم کان مجرم, اس لیے کہ وہ مجرم اور اس عذاب الہی کے مستحق ہو چکے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, یامرون بالمنکر وینهون عن المعروف ویقبضون ایدیهم نسوا اللہ فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں, بعضهم من بعض, ان کے بعض بعض سے, یعنی ایک ہی گروہ ہے ان کا, نفاق میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, ایمان میں دوری میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. فرمایا یا امرون, ان کا کام کیا ہے؟ وہ برے منکر کام کا حکم دیتے ہیں اور نیکی کے کام سے لوگوں کو روکتے ہیں. فرمایا کہ یقبضون ایدیہم, اور اپنے ہاتھوں کو وہ قبض کرتے ہیں, یعنی اللہ کے راہ میں خرچ خرچ نہیں کرتے, اور یقبضون ایدیہم یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے اپنے ہاتھوں کو قبض کر لیتے ہیں. نسوا اللہ, وہ اللہ کو بھول گئے, فنسیہم, بس اللہ ان کو بھول گیا, یعنی انہوں نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے ان کو محروم کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون, فرمایا بے شک منافق لوگ کون ہے؟ وہ نافرمان ہے اللہ کے, جو کفر میں تمرد اور عصیان میں کامل ہو چکے ہیں. فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہے حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے, اور اسی طرح کافر مردوں کافر عورتوں سے. کس چیز کا وعدہ دے رکھا ہے؟ جہنم کی آگ تمہارے لیے تیار ہے, خالدین فیہا, اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ان کو کافی ہے یا, اور ان پر اللہ نے ہمیشہ کے لیے لعنت کر دی اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. اللہم اعذنا منہم کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک احبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ اولئک هم الخاسرون. اللہ تبارک قسم و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا حال ہے منافقو, ان لوگوں کا سا حال ہے جو تم سے پہلے مکذبین گزر گئے. ایک کما کا دوسرے لفظ کا پتہ چلا نا, کلدینا یعنی ایسے ہو گئے نا, انتم کلدینا, انتم قائلون کلدینا, سمجھا گیا؟ انتم مبتدا معذوف ہے, یہ اس کی خبر بنے کہ تم منافقو ان لوگوں کی طرح ہو گیا تمہارا حال جو تم سے پہلے گزر گئے. کان وشد منکم قوا, جو تم سے بہت زیادہ پاور والے تھے, قوت والے تھے, اور تم سے بہت زیادہ مالوں والے تھے, اولاد والے تھے. فستمتعوا باخلاقہم, انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے, یعنی جو ان کو دنیا میں ملا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. تم بھی فائدہ اٹھایا تم نے بھی اپنے حصے سے, جیسے کہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے. بخوش تم کل خاص, اور تم نے بھی کجباس یہ کی جیسے کہ انہوں نے. بلائے کہا بے تعمال ہوں, وہ لوگ ان کے اعمال دنیا میں عکارت گئے اور آخرت گئے. بلائے کو عمل خاصر ہوں, وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے کامل خسارہ اٹھانے, یعنی جو انہوں نے یہ کبھی کام کیے ہیں اور برے عمل باطل کیے, انہیں دنیا میں کوئی اگر عبادت کا کام بھی کر لیا ہے اوپر اوپر سے تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا. وہ لوگ نہایت خسارے میں ہیں, جو کبھی وہ خسارہ پورا نہیں ہوگا. الم یاتم نبا الذین من قبل ہے قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمتفقات اتتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے گزر گئے, نوح علیہ السلام کی قوم اور اسی طرح عاد بھی اور ثمود بھی اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والے, جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی, مدین والے والمعتفقات اور جن کی بستیاں الٹ گئیں, اور لوط علیہ السلام جن کی طرف آئے تھے کہ حضرت جبرائیل نے ان کی بستیوں کو اپنے پار پر اٹھا لیا اور آسمان دنیا کے قریب جا کے دے مارا. فرمایا اتتهم رسلهم بالبینات, ان سب کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل لے کر, معجزات لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم, نہیں اللہ کہ ان پر ظلم کرتا, لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. اور دیکھو اور لام جان اور لام قہ کو جانتے ہو, تم سے لام جاز اور لام قہ کون کون جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اور ما کان اللہ لیظلمہم, اور لام عرف جار نہیں ہے تو عرف جار فیل پر آیا کرتا ہے, یہاں کیوں آ گیا؟ اور بل جرے بتمین مرنے جہاں بال, تو جر جو ہے کس کا خاص ہے؟ اسم کا. اور عرف جار کس پر آتا ہے؟ تو لے یزر لے, یہ لام کسرے والا جار نہیں ہے, یہ جار تھا, یہ جار نہیں ہے, پکی بات ہے. کیوں بھائی یہ لام جار نہیں ہے؟ نہیں, کیوں بھائی جار نہیں ہے؟ تو فیل کر کیسے آ گیا لام جار؟ اور اللہ کے بندو, اسی لیے تو آن مقدر ہے کہ لام چار فیل پر نہیں آتا. تو جب اس کے بعد آن مان لیا تو یہ فیل آن نے رہنے نہ دیا, آن نے اس کو مطلب بنا لیا. تو تم کیوں کہتے ہو کہ یہ دوسرا جار نہیں ہے؟ عجیب آدمی ہو تم. اب یہ بتائیے کہ یہ لام جار اس کے بعد ان مقدر ہے, اور جو فیل کے شروع میں لام جار آتا ہے جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے, وہ کتنے نام کے لام ہیں؟ اور میں نے ابھی ذکر کیا لام قہ اور لام جار, ہے جی بندے ہو. تو یہ بتاؤ یہ کون سا ہے ان میں؟ لام جار کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کرو. کانا منفی کے بعد فیل کے شروع میں ہی آتا ہے, یہاں کانا منفی ہے کہ نہیں؟ اب میں لام قہ پوچھ لوں تو وقت ضائع ہوگا, لیکن میں ممکن ہے کل پوچھ لوں, دیکھ کے آنا لام قہ کسے کہتے ہیں. زرادی پڑھنے والے لڑکوں کو لام قہ اور لام جہاد کا پتہ ہونا ضروری ہے. اور تم فضلائے صرف ہو. اب یہ فضلائے صرف فضول سے مانے کہ فضل سے مانے کس سے مانے؟ ہاں جی. تو فرمایا کہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان کے بعض کے دوست ہیں, حکم دیتے ہیں نیکی کا, روکتے ہیں برائی سے, منکر بادشاہ خلاف شریعت کا منہ اور قائم کرتے ہیں نماز کو, دیتے ہیں انکار کو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. وہ لوگ ان قریب ان پر اللہ رحم کرے گا, بے شک اللہ غالب حکمت والا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے وعدہ دے رکھا ہے مومن مردوں کو, مومن عورتوں کو جنات کا, جن کے تلے نہریں چلتی ہوں گی وہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے, اور بہترین بنگلوں کا, رہنے کی بہترین جگہوں کا جنات ہمیشگی کے جنتوں میں. اور اللہ کی راضی ہونے, اللہ کا راضی ہونا ان سب نعمتوں سے بڑا ہے. رضوان اللہ یہ بہت خبر, اور اللہ کا راضی ہونا یہ سب نعمتوں سے بڑا ہے. تنوین تعظیم کے لیے اس لیے لکھنا مدعا بندہ ذالکل فضل عظیم, یہ بہت بڑی کامیابی. یا نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وما بهم جہنم وبئس المصیر. اللہ کے نبی جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے, اور ان پر سختی کیجئے, اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور بری ہے یہ پھرنے کی جگہ. دیکھیے یہاں جن کے ساتھ جہاد کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اور ان پر سختی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے, دو لوگ قسم کے لوگ, ایک کافر اور ایک منافق. لیکن اس کا معنی آل علم نے یہ کیا ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد بھی سیف کیجئے اور منافقین کے ساتھ جہاد باللسان کیجیے. سمجھا گی؟ کافروں کے ساتھ جہاد بھی سیف اور منافقین کے ساتھ جہاد بھی سیف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں منافقین رہتے تھے ان کے ساتھ جہاد بھی سیف کیا نہیں. تو حضرت کی زندگی یہ قرآن کی تفسیر ہے, نبوت کی زندگی. اس نے بتایا کہ جہاد کا حکم مشترکہ ہے لیکن ویسے جہاد کی صنفیں الگ ہیں. کافروں کے ساتھ جہاد بھی سیف ہے اور منافقین کے ساتھ جہاد بھی انسان ہے کہ ان کو مسائل سمجھائے جائیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر ان میں کیا جائے. اچھا جی, فرمایا کہ یعرفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَكَمُوا إِلَّا أَنْ يَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. فرما, اور ہمیں قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ مَا قَالُوا, انہوں نے کوئی بات نہیں کہی, یقیناً انہوں نے کلمہ کفر کا کہا ہے. ویسے وہ قسمیں کھاتے ہیں, یہ عبداللہ بن ابائی کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ منافق اس چیز کی قسم کھاتے ہیں جو تم تمہارے تک پہنچی ہے کہ وہ گالیاں نکالتے ہیں. ایک تو عام من قتادہ تابعی فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ عبداللہ بن ابائی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ اس طرح کے دو آدمی لڑے لشکر میں, ایک جوہانی بنو جوہنہ قبیلے کا جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے, اور ایک انصاری لڑا. تو جوہانی نے حملہ کیا انصاری پر, تو عبداللہ بن ابائی نے انصار کو پکارا اور کہا اپنے بھائی کی مدد کرو, اور کہنے لگا ہماری مثال اور محمد کی مثال تو ایسی ہے سمن قلبک یا کیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اس نے یہ بکواس کیا. سمجھا گیا کہ تم نے ان کو پالا ہے اب تمہیں ہی کھانے لگے. سمجھائی نا؟ تو اس تو مسلمانوں کو اس میں جب یہ پتا چلا کہ ایسا اس نے بکواس کیا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچ گئی, آپ نے اس کو بلایا, وہ جھوٹی قسمیں کھا گیا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو اللہ نے یہ عیت نازل کر کے اس کی جھوٹی قسم کو واضح کر دیا کہ تم نے جھوٹی قسم کھائی ہے. فرمایا ان منافقوں نے کفر کا کلمہ یہ کہا ہے کہ لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن العز من الاذل, بلکہ بخاری میں آپ نے حدیث پڑھی ہے, صحیح حدیث چورس, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے, اس میں یہ ہے, یہ واقعہ علیحدہ ہے, وہ واقعہ علیحدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ عبداللہ بن ابائی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, جب خالص ساتھی تھے, ایک چھوٹا سا بچہ تھا مخلص صاحب زید بن ابی, تو ان میں یہ باتیں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ تم نے جو مہاجر آتا ہے اس کو تم جگہ دیتے ہو, کھانے دیتے ہو, مکان دیتے ہو رہنے کے لیے, تو انہوں نے ہمارا ناد کا بند کر چھوڑا ہے, تو آئندہ کے لیے ہم جب مدینے میں پہنچ جائیں گے تو میں اس دلیل کو, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ اس نے بکواس کیا, مدینے سے نکال دوں گا, میں مدینے کا سردار ہوں چودھری ہوں. زید بن ارقم نے اپنے چچا کو آ کے یہ بات بتائی, وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے, اور آپ نے جب ان کو بلایا, ان کو پتا چلا, وہ جتھے کا جتھا منافقوں کا آگے جھوٹی قسمیں کھا گیا. اور ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے اس بچے کی تکذیب کر دی اور ان کی تصدیق کر دی کہ یہ سچ بول رہے ہیں, بچے نے بات کی, پھر پوری صورت منافقوں نہ ہوئی, اور اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. سمجھا لی؟ ہاں جی, یہ آگے سورہ منافقون میں انشاءاللہ نزول اس میں آئے گا. جی ہاں, گستاخ رسول, اگر واقعہ تن اس کی گستاخی ثابت ہو جائے تو پھر قتل, پھر ٹھیک ہے, لیکن خام خواہ ایک چیز گستاخی نہیں ہے, ایک آدمی اپنی بدماغی اپنی جہالت سے اس کو گستاخی بنا رہا ہے, یہ علیحدہ بات ہے. سمجھائی نا بات کی؟ مثلاً آج کل اللہ معاف کرے, یہ بشر نور کا مسئلہ چلتا ہے, اب امام کائنات کی بشریت کا قائل ہونا ہے, یہ قرآنی مسئلہ ہے, یہ حدیث کا مسئلہ ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں عزت ہے, اور یہ توہین اور گستاخی نہیں ہے. اب کوئی آدمی اس کو گستاخی کہتا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے اس میں. سمجھا گی؟ بلکہ فقہی کتابوں میں تو سب رسول کے بارے میں اس کے الٹ ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ ہمیں ایسی بات چھیڑنا نہیں چاہتے, ورنہ یہ مسئلہ الٹ نکلتا ہے. کوئی مومن کلمہ گو مسلمان پھر خص الخصوص اہل حدیث جن کا موقف یہ ہے کہ ایک امام کائنات کی سنت جو ہے تشہد کی انگلی اٹھانا اور رفع دین کرنا, پٹھان اگر ان کو نہیں کرنے دیتے تو ہمارا غزنوی خاندان اپنا وطن چھوڑ کے آ گیا نبی کی ایک سنت کے پیچھے, تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اہل حدیث اور نبی کی گستاخی کو روا جانے؟ یہ باتیں الٹ ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, کبھی بھی امام کائنات کی معمولی سی بے ادبی کی اہل حدیث جماعت قائل نہیں ہے. ہاں جی, وہ ٹھیک ہے, وہ ہوا ہے, وہ غلط ہوا. اچھا جی, یہاں لفون اب اللہ, وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی, اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے, وہ کفر بعد اسلام, اور یہ کفر کیا انہوں نے بعد ان کے اسلام ظاہر کرنے کے, وہ ہم بے معلوم یہ نہ آلوں, اور قصد کیا انہوں نے اس چیز کا جس کو وہ پہنچ نہیں سکے, وہ مانا کم اور نہیں ناراض ہوئے مگر صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کے رسول نے ان کو غنی کیا اپنے فضل سے, یہ تو خیر اللہ عمر, اگر وہ توبہ طیب ہو جائے تو ان کے لیے بہتر ہے, بھائی تو اللہ اگر پھر جائے اللہ ان کو عذاب دے گا دردناک عذاب دنیا میں اور آخرت میں, وَمَعَلَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے کوئی اللہ کی زمین میں نہ دوست اور نہ مددگار ہوگا جو ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے۔ اور اس میں اور بھی کئی واقعات مفسرین نے لکھے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس ہو رہے تھے، جیسا کہ آخر ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، تو منافقوں کی ایک جماعت 12 آدمیوں کی، انہوں نے یہ پروگرام بنا لیا کہ چھپ کے بیٹھتے ہیں، جب کسی وادی کی طرف اترنے لگیں گے نبی علیہ السلام تو دھکا دے کر آپ کو اس طرح ختم کر دیا۔ اور انہوں نے ایسی کوشش کی، وہ چھپ کے بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 محافظ بھی ہیں، آپ نے بھانپ لیا، اللہ نے معلوم کرا دیا، آپ نے جب ان کو پھر بلایا اور پھر وہ اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہو گئے۔ یہ گھات لگا کے چھپ کے بیٹھو گے کہ حضرت کو یہ نقصان پہنچائے، لیکن اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابن ابن کثیر نے اس آیت میں شان نزول کے بارے میں یہ لکھا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے قصد کیا لیکن وہ اپنے مقصد کو پہنچ نہ سکے، کامیاب نہ ہوئے۔ اور فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب دیکھیے، پچھلی آیتوں میں منافقین کی کباتیں بیان کی گئیں اور ان کے راز کا اللہ تعالیٰ کا ان کو ظاہر کر دینا یہ بیان ہوا، ان کا کشف احوال با اعتبار۔ تو اس اعتبار سے اب اس کے بعد کچھ اور لوگ کا بھی ذکر اسی طرح کا آ رہا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ ان اتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ نے اپنا فضل و کرم سے ہمیں دولت دے دی تو ہم ضرور صدقہ کیا کریں گے، وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کا شان نزول تفاسیر میں یہ لکھا کہ ایک آدمی سالبہ نامی، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول دعا کرو اللہ مجھے رزق دے، مال دے۔ آپ فرماتے رہے کہ زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے، جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، یہ زیادہ سے بہتر ہے، زیادہ ملا تو تو اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ دعا کریں اللہ مجھے مالا مال کر دے تو میں مال کا پوری حق ادائی کیا کروں گا۔ اور اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت نے دعا کی اور وہ بڑی، پہلے چند ایک بھیڑ بکریاں تھیں، پھر اتنی زیادہ کی وادیاں بھر گئی، شہر میں وہ سمائے نہیں، باہر میں اس کو جگہ لینا پڑی، اور نمازیں بھی 5 چھوڑ گیا، جمعہ چھوڑ گیا، جماعت چھوڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجے صدقہ زکات لینے کے لیے، تو اس نے کہا یہ تو تاوان اور ایک چٹی ہے، پہلے تالا کہ میں رات کو سوچوں گا۔ پھر اگلے دن آئے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ مال اتنا تمہارا تمہیں دینا پڑتا ہے۔ پھر اس نے ایسی باتیں کی، صحابہ نے آ کے خاصوں نے رپورٹ دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا ہوا، تو ایت نازل ہوئی۔ اب سالبہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ سالبہ تو بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ پھر بعد میں وہ اس کی قوم برادری نے جب ملامت کی تو پھر وہ پیسے لے کے زکات لے کے آیا، اللہ کے نبی نے اس کو مسترد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ پھر ابو بکر صدیق کے دور میں پیش کیا، قبول نہیں کیا گیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش کیا تو قبول نہیں کیا گیا۔ اس سے عثمان کے دور میں وہ مر گیا اور انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو یہ کہنا کہ سالبہ جو ہے یہ بدری صحابی ہے، واقعی بدری سے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے بدری آواز کہ لال اللہ تعالیٰ علی آل بدر، اللہ نے بدریوں پر اطلاع پائی ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اے معلوم شیخ الفقر غفرت لکھ، تو بدری تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بعض لوگوں نے اس واقعہ کا انکار کر دیا۔ لیکن میرے نقطہ نظر کے مطابق واقعہ کے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک ہے سال با بن ابھی حاجہ اور ایک ہے سال با بن حاجہ. سال با بن ابھی حاتم وہ بدری اور یہ سال با بن حاتم یہ غیر بدری ہے, یہ بدری نہیں ہے, یہ خلط مبز ہوئی ہے باندھ آلے ہو. وہ مشہور صحابی ہے اور یہ منافق ہے. ایک ہی بنا لے گا, اگر ایک ہی نام کا سال با ہوتا تو پھر یہ واقعی درست ہے, لیکن جب سال با نام کے دو آتے ہیں ایک ان میں سے بدری ہے اور وہ سال با بن ابھی حاتم ہے, لہذا اس کے رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عام مفسرین نے یہ لکھا ہے یہ واقعہ, اور امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں اور دوسرے حضرات مفسرین نے بھی اس کو لکھا. جی ہاں, جی ہاں, یہ جو ہے نا سال با بن ابھی حاتم نہیں, یہ سال با بن حاتم ہے. وہ سال با بن ابھی حاتم جو ہے وہ ہے بدری صاحب, اس کے بارے میں یہ نہیں. ہاں جی, سمجھ آئی بھائی؟ فرمایا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں, یعنی ان منافقین میں سے, ان کو منافقوں کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا نا, ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں زیادہ مال و متاع دیا, اپنا فضل کیا, تو ہم صدقہ کیا کریں گے اور ہم صالحین میں سے رہیں گے, ہو جائیں گے. فلما آتاهم من فضلہ, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو مالا مال کر دیا تو باخلو بھی, انہوں نے بخل کیا, متولو اور پھر گئے وہ درحالے کو وہ یاد کرنے والے. فاتبهم نفاقا فی قلوبهم لا یوم یلقونہ, اللہ نے ان کے اس کے بعد ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا, ان اس کی کام کام اب نفاق ہو گیا اخلاص کی جگہ پر, ایسے دن تک جس دن اس کو ملیں گے. بما اخلف اللہ, بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کی ہوگی وعدے کی خلاف ورزی کی, اور بما کان یکذبون, اور باسباب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کا نفاق ان کے دلوں میں پکا ہو گیا اور اللہ کی ملاقات تک یہ نفاق ان کے دلوں میں جاگ بھی رہے گا. سمجھ آگی بات؟ فرمایا کہ الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب, کیا انہوں نے جانا نہیں کہ اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے؟ بے شک اللہ غائب دان ہے, اللہ غائب جاننے والا. ان اللہ علام الغیوب, جب خبر معرفہ آ جائے اس وقت وہ حشر کا فائدہ دیتی ہے, اور یہاں خبر معرفہ ہے, علام الغیوب خبر معرفہ ہے, یہ اضافت لفظی نہیں ہے, کوئی غلطی میں نہ پڑ جائے, یہ اضافت معنوی ہے. فرمایا الذین یلبزون المتقین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم. فرمایا وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں مومنین میں سے جو اللہ کی راہ میں صدقات میں خرچ کرنے والے ہیں, والذین لا یجدون, اور جو ان کو عیب لگاتے ہیں جو نہیں پاتے مگر اپنی کوشش کے مطابق اپنی محنت کے مطابق, بس وہ مذاق کرتے ہیں ان سے, اللہ نے ان سے مذاق کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب. یہ آیت بھی بعض منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے, جیسا کہ علامہ طبری وغیرہ نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف 40,000 سونے کا وہ کیا امام کائنات کی خدمت میں آ کے پیش کر دیا, اور ایک انصاری آدمی اس نے 1 سا کھجوروں کا پیش کیا, اور اسی طرح اور غنی لوگوں نے, اور اسی طرح فقراء نے, کہ سارا دن پلے داری کی, 1-2 سا کمائے اور 1 سا کے اللہ کے نبی کو دے دیا. اب دونوں پر انہوں نے عیب جوئی, دونوں جو بہت زیادہ گراں عطیات اور گراں صدقات لے کے آئے تھے عبد الرحمن بن عوف وغیرہ, ان کے بارے میں یہ بکواس کیا. دیکھو یہ اپنی ساری دولت سخی بننے کے ریا اور نمود کے لیے لٹا رہے ہیں کہ لوگ کا بھی بڑے بڑا سخی سمجھا جی. اور جو غریب ترین آدمی ایک سڑا کھجوروں کا دینے کے لیے آیا کہتے دیکھو یہ لال رنگ لا کے شہیدوں کے لیے سنے داخل ہونے لگا بلا تیرے ایک ساتھ کیا یہ کام نہیں بڑھنا تھا تم اپنے بال بچوں کی روٹی تو دے ان کو کہ وہ پیٹ بھر کے کھائیں جب یہ ایک سال لے کے آ گیا یہ لال رنگ لگا کے تو شہیدوں کی لسٹ میں داخل ہونے لگا تو اللہ نے ان کی کلی کھول دی ایسے یہ بے ایمان ہے منافق فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لہم ذلک بأنهم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ ایسے منافقوں کے لیے دعائے بخش طلب کریں یا دعائے بخشش ان کے لیے طلب نہ کریں ان تستغفر لہم اگر ان کے لیے دعائیں بخشے طلب کرتے ہیں سبعین مرة 70 دفعہ تو ہرگز اللہ نہیں بخشے گا ان کے لیے تمہاری اس دعا کی وجہ سے. زال کبھی انم کافر ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل میں کافر ہے اللہ اور اس کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ عبداللہ بن عبادی منافق جب مرا تو ان کا لڑکے کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ بہت نیک اور صالح لڑکا تھا. عبداللہ بن عبادی کا لڑکا عبداللہ بڑا صالح تھا. اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ اپنا کرتا اپنی قمیض دیجیے میں اپنے ابے کو کہ کفن میں اس کو کفن پڑھانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دے دی اور پھر اس نے ایک سوال کیا کہ حضرت جی میرے ابا جی کا جنازہ بھی پڑھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے جنازہ پڑھانے کے. ادھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے انہوں نے آپ کپڑے پکڑے کہنے لگے یا رسول اللہ تم ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہو جبکہ اس کا جنازہ پڑھنا تو درست ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا 70 دفعہ بھی دعائے بخشش کریں گے تو نہیں ہوگی. حضرت عمر نے اصرار کیا. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو روکا فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ عمر. اللہ نے مجھے منع نہیں کیا. اگر 70 دفعہ دعائے بخشش سے زائد کرنے سے اس کی معافی ہو سکتی ہوتی تو میں 70 دفعہ سے زائد بھی دعا کر دیتا ہوں. لیکن یہ تو معلوم ہو گیا کہ میری دعا سے اس کی بخشش نہ ہوگی تو اب حضرت عمر کیا سمجھے کہ آپ کا پھر یہ دعا کرنا فعل عبث ہوا اور نبی کا یہ شان نہیں ہے کہ فعل عبث کرے. یاد رکھو یہ عام تفسیروں سے باتیں نہیں ملتی. حضرت عمر یہ سمجھے کہ جب نبی علیہ السلام 70 سے زائد جتنی دفعہ بھی دعائیں بخشش کریں گے اس کی حق میں تو اللہ نے قبول نہیں کرنی. تو جب یہ اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی تو پھر تو امام کائنات کا فعل عبث ہو گیا اور اللہ کے نبی کا شان بہت بلند ہے کہ ایسا کام کرے جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو. اس لیے حضرت عمر ڈٹے تھے کہ اللہ کے نبی اللہ نے منع کیا. اب کیوں اللہ نے اس آیت میں کہہ دیا لیکن نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے اشارے اور حالات کے ساتھ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ میرا فعل عبث نہیں ہوگا. یہ تو ٹھیک ہے کہ اس لیے اس کے لیے میں جتنی دفعہ بھی دعائیں بخشش کروں گا اس دعا قبول نہیں ہوگی میری. لیکن اللہ کے نبی نے حالات سے یہ معلوم کر لیا کہ میری اس پر میرا جنازہ پڑھانا اس کی برادری کے سینکڑوں اور ہزار آدمی اس سے ان کی تعلیف قلبی ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائیں وہ مخلص مومن ہو جائیں. چنانچہ روایات میں ہے کہ ہزار آدمی امام کائنات کے جنازہ پڑھانے سے عبداللہ بن عبادی کا جنازہ پڑھانے سے مسلمان ہو جائیں. تو حضرت کو اس بات کا پتہ لگ چکا تھا کہ یہ میرا فعل عبث نہیں، لیکن حضرت عمر کو اس کا پتہ نہیں تھا. اگلی بات، اس بات میں حضرت عمر اپنی جگہ پر ڈٹ گئے، لیکن امام کائنات نے جنازہ پڑھایا. اور بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کہ حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ حضرت کا فعل عبث نہ ہو، اور آپ کا شان بڑا رفیع اور بلند ہے کہ آپ سے فعل ہے عبث صادر ہو. لیکن امام کائنات سمجھ چکے تھے کہ اس کے بارے میں تو میرا جنازہ پڑھانا مفید نہیں ہوگا، لیکن اس کی برادری کے کتنے لوگ ہوں گے جو بد نصیبی سے خوش نصیب ہو جائیں گے، وہ مخلص مومن بن جائیں گے، چنانچہ بنے. اس لیے آپ کا فعل عبث نہ ہوا اور آپ کا جنازہ پڑھانا درست ثابت ہوا، اور بعد میں اللہ نے اس کے جنازے پڑھانے کے بعد یہ عید نازل فرما دی، لا تصلی علی من امات عبث. اس کے جنازہ پڑھانے کے بعد وہ عید نازل. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ نہیں نہیں، پہلے یہ نازل ہوئی. میں نے بتا تو دیا کہ اللہ نے بھی اس آیت میں فرمایا 70 دفعہ بھی دعائیں بشر کرو گے تو نہیں قبول ہوگی، اور 70 دفعہ محاورات میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. اگر تم سمجھ گئے جتنی دفعہ بھی مرضی دعا مانگیں گے وہ قبول نہیں ہوگی، تو آپ کا یہ فعل عبث نہ ہو جائے. بتا تو چکا ہوں، جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا اس سے پہلے نازل ہوئی؟ اس وقت نازل ہوئی، اور وہ اگلی آیت اس کے بعد نازل ہوئی. کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یعنی جنازہ پڑھنے سے پہلے نازل ہو چکی، اور دوسری آیت جو آ رہی ہے نہ تو سلے وہ بعد میں آ رہی. ہمیں نا کیا آیت ہے؟ فرمایا کہ اس طرف پھر رہا ہوں ان کے لیے دعائے بخش طلب کریں یا نہ کریں ان کے لیے دعائے بخش طلب. اگر تم ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش کی طلب کرو گے اللہ سے، تو اللہ ہر کتنی ان کو بخشے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. واللہ ولا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتا. دیکھو ساری پاوریں اور سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں. وہ چاہے تو اپنے نبی کی دعا بھی قبول نہ کرے. اب یہاں چاہیا اللہ نے، نہیں قبول کی. امام کائنات نے اپنا قمیص بھی اس کو پہنایا، تھوکے بھی اس کے منہ میں ڈالے. اب قمیص پہنانے کی ایک تو جی اعلی علم نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جب حضرت کا چچا عباس اسارہ بدر میں آیا تھا نا، تو ان کے کپڑے پھٹ گئے تھے قیدیوں کے، تو قمیص حضرت عباس قداور آدمی تھے اور کسی کی قمیص ان کے پوری نہیں آ رہی تھی، تو اس کی عبداللہ بن عباس کی یہ بھی قداور تھا، اس کی قمیص پوری آئی، اس نے قمیص دی عبداللہ بن عباس کو. تو آپ نے چاہا کہ میں یہ جو احسان اس کا ہے، یہ دنیا میں اس کا احسان کا بدلہ دے دوں، آخرت میں نہ دینا پڑے، کیونکہ یہ منافق کہتے ہیں. اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص دی، اور ویسے اس کے بیٹے کی دلجوئی بھی مقصود تھی. فرمایا کہ